Pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna, mówi szef kancelarii premiera. Karabin Grot to całkowicie polska konstrukcja. To się może wielu nie podobać, mówi wiceszef MON. 5 osób podejrzanych o przemyt z Hiszpanii 1,5 tony narkotyków zatrzymała policja. Preparat firmy AstraZeneca, którym mają być szczepieni nauczyciele, jest bezpieczny i skuteczny, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodał, że mimo niższej skuteczności deklarowanej przez producenta, szczepionka w pełni chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19. To oznacza, że nawet jeżeli ktoś zachoruje, a został zaszczepiony tą szczepionką, to przebieg tej choroby będzie lekki, taka osoba nie trafi do szpitala, czy nie będzie miała jakichś poważnych powikłań. Więc krótko mówiąc, jest to absolutnie pełnowartościowa szczepionka. Szczepienie nauczycieli mają się rozpocząć w poniedziałek. Dokładne informacje w tej sprawie szef kancelarii premiera i minister edukacji przedstawią dziś po południu. Nie odnotowano przypadków, które świadczyłyby, że karabin Grot jest niebezpieczny dla zdrowia i życia żołnierzy, powiedział w Polskim Radiu wiceminister obrony narodowej. Artykuł opublikowany na Onecie, z którego wynikało, że karabin zagraża żołnierzom, Wojciech Skurkiewicz nazwał kłamliwym. Wiceszef MON dodał, że Grot jest bardzo nowoczesną i innowacyjną bronią, w dodatku w całości polską konstrukcją. To nie jest w sukurs temu, co robią konkurenci na Zachodzie, w Niemczech, w Czechach, w innych krajach, bo to jest kolejny podmiot, który jest obecny na rynku i jest pewnie konkurencją i zagrożeniem dla wielu. Według informacji zawartych na Onecie, w trakcie podpisywania kontraktu karabin nie miał badań, które dopuszczałyby go do użytkowania w armii i na poziomie testów wzbudzał wiele wątpliwości, które miały być ignorowane. Zadośćuczynienia w wysokości 1 000 000 zł i przeprosin domaga się fabryka Łucznik w Radomiu od wydawcy portalu koncernu Ringier Axel Springer. 5 osób podejrzanych o przemyt z Hiszpanii 1,5 tony narkotyków zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Śledczego. To kolejne działania policji w sprawie dużej grupy przestępczej. Zatrzymania przy wsparciu kontrterrorystów miało miejsce w Gdańsku, Łodzi, Toruniu i Warszawie. W mieszkaniach zatrzymanych znaleziono marihuanę i 2 podrobione hiszpańskie dokumenty tożsamości. Zatrzymanym postawiono zarzuty wprowadzenia na rynek znacznych ilości narkotyków, a 2 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszyscy trafili do aresztu na 3 miesiące. Łącznie w śledztwie jest już 41 podejrzanych, którym postawiono ponad 100 zarzutów. Z informacji śledczych wynika, że członkowie gangu rekrutowali się ze środowisk pseudokibiców klubu piłkarskich z Warszawy, Torunia i Łodzi. W latach 2014-18 mogli sprzedać w Polsce nawet kilka ton narkotyków przemyconych z Hiszpanii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosyjskie sądy w ciągu 2 tygodni skazały 1250 zwolenników Aleksieja Nawalnego. W trakcie 3 demonstracji na przełomie stycznia i lutego w całym kraju policja zatrzymała około 12 tysięcy osób. Niezależne media zwracają uwagę, że wśród zatrzymanych byli dziennikarze. Rosyjscy obrońcy praw człowieka poinformowali, że w ciągu ostatnich 2 tygodni 750 osób zostało skazanych na karę od 2 do 25 dni aresztu, a ponad 500 sądy ukarały grzywnami. Osobom tym najczęściej zarzucano nawoływanie do nielegalnego zgromadzenia, udział w takim zgromadzeniu lub naruszenie norm sanitarnych obowiązujących w okresie pandemii. Wobec kilkudziesięciu uczestników demonstracji w obronie Aleksieja Nawalnego organy ścigania wszczęły postępowania karne. Osoby te są oskarżane o nakłanianie nieletnich do udziału w nielegalnym zgromadzeniu lub o napaść na funkcjonariusza. Rosyjscy obrońcy praw człowieka, którzy monitorują sytuację zatrzymanych, podkreślają, że w aresztach śledczych i komisariatach brakuje miejsca, dlatego część osób przetrzymywanych była przez wiele godzin na dworze w zakratowanych autobusach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po awarii sieci trakcyjnej nie jeżdżą pociągi między Działdowem ani Dzicą w województwie warmińsko-mazurskim. Składy z Olsztyna do Warszawy kierowane są przez Iławę i Ostródę. Na trasie Działdowo-Nidzica-Olsztynek-Olsztyn jeżdżą zastępcze autobusy. Jak mówi Mirosław Siemieniec z PKP PLK, na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Na miejsce pojechały pociągi sieciowe, które już naprawiają. Będzie oceniana okoliczność tego, na ile wpływ tam były warunki techniczne, na ile były jakieś okoliczności związane z pogodą. Oni muszą sprawdzić nie tylko samą tą linę i miejsce, gdzie jest uszkodzona, ale też mocowanie tej liny na sąsiednich słupach. To być może teraz już będziemy bardziej precyzyjnie w stanie ocenić. Podróżni w pociągach i na peronach są informowani o sytuacji i zmienionym czasie przejazdu. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Nie musieliśmy długo czekać na pierwszego gola Arkadiusza Milka w trykocie Olympique Marsylia. Trafił wczoraj w zremisowanym po 2 wyjazdowym meczu Ligue 1 z Lens. Przez kanał La Manche przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, a tu niespodzianka sporego kalibru na Anfield. Liverpool, który miał już się wygrzebać z kryzysu, przegrał 0-1 z Brighton. City zgodnie z planem pokonali w Premier League 2-0 na wyjeździe Burnley. West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce 3-1 Birmingham Aston Villa, a Leeds z Mateuszem Klichem, który tym razem wybiegł w podstawowej 11, 1-2 przegrało z Everton. Jeszcze zaglądamy do Włoch. Tu kopali nie w lidze, a w krajowym pucharze i w pierwszym meczu półfinałowym Napoli bezbramkowo zremisowało z Atalantą Bergamo. Piotr Zieliński na murawie zameldował się na ostatnie 20 minut. Po piłce koszykówka i sukces naszych pań w Rydze, gdzie można doliczyć się niemal 700 budynków w stylu secesyjnym i gdzie na świat przyszły gwiazdy dużego ekranu Andrzej Łapicki i Siergiej Eisenstein. Polki 68-56 pokonały tu Białorusinki w turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw Europy, mówi rozgrywająca naszej kadry rudowłosa Weronika Gajda. Był to bardzo wyrównany mecz, do niego podeszłyśmy też bardzo skoncentrowane, chciałyśmy pokazać na co nas stać, jakim jesteśmy zespołem, że mimo to, że Białoruś tak naprawdę miała przewagę doświadczenia i wszystkiego, ale pokazałyśmy, że mimo to, że jesteśmy troszkę młodsze i mniej tego wszystkiego mamy, że jeden zespół potrafimy zdziałać cuda. Kolejny mecz na turnieju w Rydze Polki rozegrają w sobotę, ich rywalkami ponownie będą Białorusinki. W kraju w Energa z Basket Lidze Panów nie było niespodzianki w Radomiu, Hydrotrak uległ mistrzowi Polski za Stalowi Zielona Góra 70-93, a w siatkarskiej plus lidze Asseco Resowia w Rzeszowie 0-3, grupie Azoty Zaksie Kędzierzyn Koźle. Siatkarki rywalizowały w Lidze Mistrzyń. Grupa Azoty Chemik Police do zera pokonała Dynamo Kazań i jest już pewna awansu do kolejnej fazy rozgrywek. ŁKS Łódź też wygrał 1-1 z Maritzą Płowdiw, przegrały do zera liderki Tauron Ligi Developers Rzeszów z Busto Arsizio. Kibicom tenisa przypominamy jeszcze, że Hubert Hurkacz, ale i inni zawodnicy oraz zawodniczki, którzy mieli biegać po korcie w różnych turniejach rozgrzewkowych w Melbourne przed Australian Open, zostaną poddani testom na obecność koronawirusa. Pozytywny wynik testu miał bowiem jeden z pracowników hotelu, w którym przebywali uczestnicy jednej z imprez i wszystkie zaplanowane spotkania na dziś odwołano. Nie odwołujemy tymczasem sportowej trójki pod Księżycem. Kilka minut po północy zapraszamy z Dariuszem Urbanowiczem na dwugodzinną pogawędkę o rugby, lekkiej atletyce, futbolu, koszykówce i innych dyscyplinach z magistrem filozofii i jednym z najlepszych polskich raperów, Eldo. Z kolei serwisowo o sporcie po 17 opowie wracający do gry Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z opadami śniegu na północy i w górach oraz deszczu ze śniegiem na pozostałym obszarze. We znaki da się też porywisty wiatr osiągający w górach 120 km na godzinę. Na termometrach w Augustowie minus 2 stopnie, w Gdańsku 0, w Szczecinie i Poznaniu plus 1, w Warszawie 4, w Zakopanem i Wrocławiu 6, a w Krakowie i Rzeszowie 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wyglądała pana droga do mistrzostwa? No, skoczyłem do sklepu Euro, a tam zimowe mistrzostwa cenowe. Tylko do soboty. OLED 55 cali. LG 4K za 5399. Taniej o 1100 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszystkie sklepy Euro już otwarte. Sprawdź mistrzowskie rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy w Lidlu kupisz coś 44% taniej? Kiełbasa śląska 44% taniej, 9,90 za kilogram. A czy znajdziesz coś 60% taniej? Wszystkie pieluszki Lupilu, drugi produkt 60% taniej. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowo. Rokowo. Witamy Państwa. Prawie 10 minut po godzinie 10. Marek Wiernik przy mikrofonie. Wraz ze mną Magdalena Trzaska, Michał Jakubik do godziny 11. No właśnie, pogramy, pośpiewamy. Tydzień temu mówiłem o muzyce Jeszcze nie było muzyki rockowej takiego pojęcia, ale już było. Oto kolejny dowód. Grupa The Boonton Rats. Rock and Roll. Me. 6 o'clock, another morning. Slaving like a dog each day. Night creeps underneath the awning. Slaps my sleeping face away. Your breath, it fills me like the morning. Your body fills me with the night. And Monday hears the weekend calling. Break out, babe, let's hit the red lights. All right, all night, sing. Yeah, yeah, rock and roll. Still hanging in the hallway, empty of their human shape. The bodies that once filled them left behind a hole in space. See, it gets so hard to stay alive sometimes. Some days you can barely face. But it's not just you that feels so lonely. I'm told it's everybody in the human race. You're out of place, in outer space. Yeah, yeah, rock and roll. trójkowo, rockowo, to naprawdę Bob Geldof. No, legendarna postać, grupa The Boomtown Rats. Proszę Państwa, 36 lat czekaliśmy na nową płytę Boomtown Rats. No i w ubiegłym roku ukazał się ten krążek wreszcie, po prostu Citizens of Boomtown, tak zatytułowany. No a przypomnę w paru zdaniach, zespół w połowie lat 70. wystartował w Dublinie. No to mieliśmy Rock and Roll, na dobry początek. No a teraz mam do zagrania utwór, który mnie, ale ja myślę, że Państwu również poprawi samopoczucie, jakoś tak zawsze optymistycznie działa, wydaje mi się. Zespół, który wystartował, w zasadzie można mówić o klubie CBGB, to jest to miejsce, w którym pierwszy raz pograł, a zajrzymy do pierwszej płyty, pierwszego albumu zespołu The B-52s. Ateny, ale te amerykańskie, stan Georgia, Kate Pearson w roli głównej jako wokalistka, no i ten niesamowity utwór Planet Claire, wspólne dzieło, można powiedzieć, mistrza Enrico Manciniego i ludzi z zespołu The B-52s. Planet Claire. she came from planet Blair. No super, ale to wymyślili? Debiutancki album zespołu The B-50. To, proszę Państwa, kilkanaście minut temu Krzysiek Łoniewski w wiadomościach sportowych wspominał o sensacji wczorajszej. No Liverpool u siebie przegrał z Brighton. No i ja natychmiast reaguję i zagram Państwu fragment płyty zespołu właśnie wywodzącego się z Brighton. Kilkanaście lat temu tam powstał zespół The Cooks. Myślę, że trochę zapomniany. Tak w ogóle to nazwa The Cooks wzięta z albumu Hanky Dory Davida Bowiego. Natomiast teraz myślę, że jeden z największych przebojów tej orkiestry z Brighton, Knife The Cooks. Your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is such an ugly one. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know. She knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so ten zespół nazywa się The Cooks. No i teraz w ramach wspierania polskiej twórczości muzycznej, tak przy okazji, no coraz więcej będzie tej polskiej muzyki na naszej antenie i debiutów będzie coraz więcej. Ile? 2 lata temu zadebiutował zespół o nazwie Chavy. W zasadzie pełna nazwa formacji Łukasz Drapała and Chevy Łukasz, na co dzień po krótkiej przerwie wokalista zespołu Chemia. Tak czekamy cały czas, myślę, że tygodnie dzielą nas od poznania tej nowej płyty zespołu Chemia, ale teraz posłuchajmy grupy Chevy, bo to naprawdę bardzo ciekawa formacja. Łukasz, bardzo interesujący wokalista, to jest moje zdanie, zresztą proszę posłuchać. Zajrzymy do albumu Potwory, tak nazywa się ten krążek, a piosenka nosi tytuł Kontra. Łukasz Drapała i Chevy. Niewiele mam w zapasie słów, tymi co są ozdobie bruk. Siłę mi daj, by chciało się, ja kocham ją, a ona mnie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Taki stan to wielki głód. Nie idę sam i wiem gdzie wróg. Nie idę sam, nie boję się. Ja kocham ją, a ona mnie. Jeszcze nie. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10:30, trójkowo-rokowo cały czas. Tu obok w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ile to lat temu? 13 lat temu dał koncert, to pamiętał Chris Cornell. Artysta związany w ten sposób z Trójką i często na naszej antenie. Bardzo ciekawa postać, tak krążąca między Londynem a Berlinem, trochę rockowo, trochę elektro, trochę burleski w tej jego twórczości, klimaty Felliniego, no bardzo interesujący artysta i utwór, który za mną chodzi i powraca. Myślę, że Państwu również podoba się ta kompozycja Bernadette. IMAX zatem. Artyści z najwyższej półki, czas na pana Rogera. Roger Daltrey, oczywiście wokalista zespołu The Who, w tym utworze, który zabrzmi za chwilę, towarzyszy mu Pete Townshend, gitarzysta, kolega z zespołu The Who. Utwór, no właśnie, nie, powiem o tej płycie, bo ile? 26 lat z kolei czekaliśmy na kolejny nowy solowy album Rogera Daltreya. Świetna płyta, świetnie przyjmowana. Album nosi tytuł As Long As I Have You. I jest na tej płycie utwór o tym tytule. To ja tylko przypomnę, to była połowa lat 60. Niejaki Garnet Mims wykonywał tę piosenkę, no i Roger Daltrey przywrócił ten utwór. Proszę posłuchać. As Long As I Have You, Roger Daltrey. Born in darkness, but I fought my way up to the sun. I had a lot of battles, some I've lost and some I've won. But let me tell you, girl, you ain't seen nothing yet. Ain't nothing in this world but I can get it, as long as I have you. As long as I have you. As long as I have you. Oh, won't you give me a man supreme love and a tremendous sin. Let me put this world in the palm of your hand. Count some teardrops. Cały czas kawał głosu. Grupa The Who, oczywiście Roger Daltrey z płyty solowej. Z 64 roku ten utwór, który wybrzmiał, to tak, żeby skojarzyć fakty i historycznie, żeby to było 64 rok, to start grupy The Who, The High Numbers początkowo, potem właśnie się zespół przemianował na The Who i w tym czasie mniej więcej startował zespół The Trucks. Przeglądałem sobie kalendarium, no i myślę, że jest okazja, aby przypomnieć ten największy przebój zespołu The Trucks 4 lutego, czyli mamy 8. rocznicę 2000. 2013 rok, 8 lat temu, odszedł Rick Presley, wokalista, frontman zespołu The Trucks. Tak naprawdę to on się nazywał Reginald Ball. Tego Presleya sobie wymyślił. Bardzo ważny zespół, bo nawet pojawiły się teorie, że to był pierwszy punkowy band, jaki kiedykolwiek pojawił się jeszcze w pierwszej połowie lat 60. No a ten kawałek Wild Thing podbił świat. No to przez chwilę, bo to trochę ponad 2 minuty. Rick Presley, The Trucks i Wild Thing. Pamiętam, byłem dzieckiem, jak po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, spadłem z krzesła. No to było wydarzenie. Proszę Państwa, to teraz coś na uspokojenie. Trochę Britpopu. Zespół wydaje mi się zapomniany, no bo od 10 lat nie ma już tej formacji. Supergrass. Z miejsca kojarzącego się z mądrością, z Oxfordu, początek lat 90. Wtedy zaczęła się historia tej formacji, Gus Coombs w roli głównej. No i jedna z najładniejszych piosenek w repertuarze Supergrass, St. Petersburg. bardzo to ładne. Sankt Petersburg, grupa Supergrass. Właśnie przez szybę zobaczyłem budzika, który już szykuje się do startu. Trójka do trzeciej i myślę, że informacja, która może zainteresować naszych słuchaczy, mniej więcej kwadrans po 11:00. Premierowo, czas ołowiu, proszę państwa. Tak, tak, całkiem nowa, niebywała wersja tego utworu Budki Suflera. Ośmioro wykonawców, nowa aranżacja, zmieniony tekst przez autora, przez Marka Dudkiewicza. No poznamy całą historię tego nagrania. Trójka do trzeciej, mniej więcej kwadrans po 11:00. Pozostajemy przy tematyce polskiej. Ja, mówiąc o wspieraniu polskiej twórczości, chciałbym zwrócić uwagę na artystkę, która już mniej więcej 10 lat temu moją uwagę zwróciła. No takiego głosu to ja nie słyszałem do dziś w zasadzie. Magda Dubrowska i gra, i śpiewa, i pisze teksty, i utrata skład. Od tego zespołu zaczęło się i za chwilę ta utrata skład zaprezentuje się w tej audycji. A Magda to jeszcze Gang Śródmieście, to jeszcze zespół Tasiemka. No i od jakiegoś czasu grupa Nanga, stworzona przez muzyków między innymi zespołów Lao Che i Jazz Zombie. No ale teraz będzie utrata skład i będzie szerszeń. Szerszenia, szerszeń nie ma imienia. Jest z ogłoszenia na spacerach, brzęczy mi po kieszeniach i warczy, zmienia się w Rottweilera. Ten szerszeń nie ma wcale sumienia. Mam szerszenia. Ten szerszeń to kawał lenia. Nie pracuje, świadczeń nie pobiera. To kawał zera, trudnia, nie szerszenia. Ten szerszeń nie ma wcale sumienia. Tak jest, Utrata Squad, tak nazywa się ten zespół. No i Magda, mówiłem o głosie Magdy, no robi wrażenie. Proszę Państwa, to się będzie teraz działo. Buddy Miles, niesamowita postać, no niestety już muzyk nieżyjący, też od kilkunastu lat. Electric Flag, Band of Gypsies, Hendrixa, cała masa projektów. No i teraz Purple Haze, jeszcze towarzyszy mu Bootsy Collins i Steve Lukather. I see what you mean, brother. Pass me that bottle. I'll sing you a real song. Wow. Just the end of time. Buddy Miles, Steve Lukather. No, a jakie były artystyczne początki? Björk, połowa lat 80., Islandia, Reykjavik i grupa The Sugar Cubes. Magdalena Trzaska, Michał Jakubik, Marek Wiernik, Björk i Sugar Cubes.